ziółkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 11 kwietnia, minęła 10. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Chętni do zasiadania w komisjach egzaminacyjnych wciąż mogą się zgłaszać, informuje Marcin Smolik, dyrektor CKE. Były senator Eryk S. usłyszał zarzut oszustwa. Studenci filmówek z całego świata przyjechali do Katowic. Rusza Węgiel Film Festival. Wszyscy chętni do zasiadania w komisjach egzaminacyjnych mogą się dalej zgłaszać, informuje dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dr Marcin Smolik. Dziś 350 tysięcy uczniów z całego kraju mierzy się w drugim dniu egzaminów gimnazjalnych z częścią matematyczno-przyrodniczą. Gość TVP Info podkreślał, że do przeprowadzenia jutrzejszego egzaminu z języka obcego potrzebne będzie utworzenie wielu komisji. Jutro dzień największych wyzwań, bo to nie tylko język angielski, ale też 5 innych języków. Aha. Uczniowie przystąpili do egzaminu z tego języka, którego uczył się w szkole jako obowiązkowego. Potrzeba dużo komisji, wszyscy chętni mogą się dalej zgłaszać. Strony, te adresy i telefony, na które można się zgłaszać, dostępne są na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej, na stronie kuratoriów. A w tej chwili, z tego co wczoraj mówiła minister Zalewska, tych osób już jest 7 tysięcy, natomiast jak ktoś jest chętny, zapraszamy. Mimo trwającego strajku nauczycieli, wczorajsze egzaminy w części humanistycznej odbyły się bez zakłóceń, z wyjątkiem 3 szkół. Zarzut oszustwa na szkodę Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości usłyszał były płocki senator PO Eryk S., który został zatrzymany przez CBA, informuje rzecznik Prokuratury Krajowej Ewa Bialik. Po przedstawieniu mu zarzutów oraz przesłuchania go w charakterze podejrzanego, prokuratura skierowała wniosek do sądu o zastosowanie wobec niego środka zapobiegawczego. W wyniku działań podejrzanego Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości miała stracić prawie 40 milionów złotych. Eryk S. zasiadał w Senacie w latach 2007-2011. Sejm na rozpoczynającym się właśnie posiedzeniu ma się zająć m.in. nowelizacją ustawy o podatku VAT. Posłowie mają też pracować nad stawkami tzw. podatku miedziowego. O szczegółach Małgorzata Naukowicz. Projekt nowelizacji ustawy o VAT zakłada utworzenie jednej bazy płatników tego podatku. Proponowane rozwiązania mają m.in. ochronić przedsiębiorców przed wplątaniem w karuzelę VAT-owską oraz przyczyni się do uszczelnienia całego systemu podatkowego. Odbędzie się też drugie czytanie przygotowanego przez Prawo i Sprawiedliwość projektu nowelizacji ustawy obniżającej o 15% tak zwanego podatku miedziowego. Posłowie będą też kontynuować pracę nad drugim projektem w tej sprawie. Jego autorzy, klub Kukiz 15, postulują całkowitą likwidację podatku miedziowego. W porządku obrad jest też rządowy projekt nowelizacji ustawy o Karcie Polaka, która zakłada rozszerzenie jej działania na wszystkie kraje świata. Posiedzenie będzie kontynuowane 25 kwietnia. Tego dnia ma się odbyć pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Wprowadza on świadczenie 500+ na pierwsze dziecko. To kolejna propozycja z tak zwanej nowej piątki Prawa i Sprawiedliwości. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Studenci uczelni filmowych z całego świata przedstawią dziś swoje dzieła szerszej publiczności w Katowicach. Rozpoczyna się 16. Węgiel Film Festival. Katowicki Wydział Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego odwiedzą twórcy z Egiptu, Izraela, Niemiec czy z Wielkiej Brytanii. Koordynatorka festiwalu Anna Hut mówi, że obrazy prezentowane podczas imprezy odzwierciedlają stan duszy młodych filmowców. Jeżeli ktoś myśli, że przychodzi na festiwal studencki i będzie oglądał jakieś naiwne filmy, które nie sprowokują żadnej głębszej myśli, to się myli. To bardzo często jest bardzo zaangażowane kino. Po pokazach filmowych organizatorzy zapraszają na otwarte spotkania, podczas których widzowie będą mieli okazję porozmawiać z twórcami i podzielić się wrażeniami z projekcji. Początek festiwalu o 17.30. Impreza potrwa do jutra, a udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś na termometrach 3 stopnie w Gdańsku, 5 w Suwałkach, Bydgoszczy i Gorzowie Wielkopolskim, 7 w Białymstoku i Kielcach, 8 w Krakowie i Rzeszowie, a najwięcej 9 w Warszawie, Wrocławiu, Opolu i Katowicach. Deszcz ze śniegiem popada na Pomorzu, na Podlasiu oraz na północy województwa lubuskiego. Sam deszcz na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, w Małopolsce, na Śląsku oraz w województwie świętokrzyskim. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Winien i ma. Audycja ekonomiczna w Trójce. Temat chyba niewygodny trochę. Nie ma niewygodnych tematów. No. Dlaczego? Winien i ma. W piątki tuż po 9:00. Jak zawsze będzie ciekawie, proszę nas słuchać uważnie. Sponsorem audycji Winien i ma jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

Air. Oni rozpoczynają drugą godzinę czwartkowego spotkania do południa. Ten guzik jednak daje o sobie znać. W temacie koszuli w dalszym ciągu płyną komunikaty od państwa. Pani Agata napisała, że jej córka, ubierając się dziś do przedszkola, stwierdziwszy, że jej ubranie nie wydaje odgłosów, zarządziła natychmiastową zmianę garderoby. Pani Agato, mam nadzieję, że udało się szybko wybrać coś nowego. Wiem, że nie zawsze są to właśnie takie szybkie decyzje. Płyną także oczywiście listy w sprawach naprawdę ważnych, czyli w temacie wspomnień związanych ze słuchaniem radia, wszak dziś Dzień Radia. Pan Szymon pisze, pierwsze świadome wspomnienia Trójki to weekendowe wyjazdy na wieś, początek lat 90. Wielkopolska wieś, Fiat 126P w kolorze cappuccino, stoi obok wyłożonego folią basenu wykopanego na środku łąki. Z samochodowego radia płynie lista przebojów. Po 20 latach to wciąż jedno z najlepszych wspomnień. Pani Natalia z kolei pisze, że najgorsze podczas nagrywania na kasetę piosenek z radia było to, gdy prowadzący za szybko się odezwał. Nieustanna walka z tym, aby w dobrym momencie wcisnąć przycisk stop. Ależ to były emocje, a podarowanie komuś kasety z nagranymi utworami było bardzo cenne i dawało chłopcom jakieś dobre 10 punktów do uznania w oczach moich i koleżanek, napisała pani Natalia. Płyną listy, płyną wspomnienia, za wszystkie bardzo dziękuję. anna.gacek@polskieradio.pl, mój adres mailowy. Można także wspominać w komentarzach na moim Facebooku i na moim Instagramie. Ale teraz, 15 minut po 10, najważniejszy jest nasz komunikator SMS-owy, bo czas na naszą płytę tygodnia. 71335, 71335, pod ten numer proszę wysyłać SMS-y, w treść wpisując imię, nazwisko i adres korespondencyjny, jeśli mają państwo ochotę otrzymać od nas naszą płytę tygodnia. W tym tygodniu to Organek, Czarna Madonna, Suplement. 71335. Wędrówką jedną życie jest człowieka, idzie wciąż, dalej wciąż. Jak zjawa senna życie jest człowieka, zjawia się, dotknąć chcesz, lecz ucieka. To nic. Dopóki sił będę iść, to nic. Dopóki sił będę szedł, będę biegł. Go check out! Czarna Madonna, Suplement, nasza płyta tygodnia. Dziś dla pana Stanisława z Katowic i pani Anety z Poznania. Gratulujemy. Płyną kolejne listy, pan Jarek pisze. Moje najdawniejsze i bardzo ważne wspomnienie z trójką to 86 rok, kiedy w wieku 10 lat usłyszałem album The Final Countdown zespołu Europe, bo już wtedy właśnie dotarło do mnie, że moja muzyka to będzie rock i jego pochodne, które wkrótce tak mocno namieszały mi w młodej głowie. Nie bez znaczenia były oczywiście teledyski do singlowych utworów z tej płyty. Proszę mi wierzyć, wtedy oddałbym wszystko, aby prezentować się jak którykolwiek z muzyków zespołu. Panie Jarku, miał pan wtedy 10 lat, wszystko jest wybaczone. anna.gacek@polskieradio.pl. Czekam na państwa wspomnienia tych radiowych momentów, a dziś pomyślałam, że kilkakrotnie posłuchamy płyty, która po prostu świetnie gra w radiu. Kings of Leon, płyta Aha Shake Heartbreak. Dzisiaj przyniosłam tę płytę do radia i aż musiałam to sfotografować i wrzucić na moje instagramowe stories, ponieważ jest to niewiarygodne, do jakiego stanu można doprowadzić słuchaniem płytę i pudełko. Ale to tylko świadczy o tym, że szczere są uczucia, jeśli chodzi o muzykę tego zespołu wtedy, w 2004-2005 mniej więcej roku. Jeśli chodzi o uczucia, państwo nie zawodzą. Pani Aneta napisała o swoim wspomnieniu związanym ze słuchaniem radia. Nie pamiętam, który to był rok, ale byłam wtedy w podstawówce. Z moją przyjaciółką Kasią słuchałyśmy wspólnie listy trójki. Na pierwszym miejscu było Somebody, Depeche Mode. W chwili nadawania utworu radio zaczęło przerywać. Moja przyjaciółka Kasia poszła do kuchni po wałek do ciasta i uderzała nim w radio, żeby zaskoczyło. Takie to były emocje. Pisze pani Aneta, pozdrawiamy także przyjaciółkę Kasię. Wałek do ciasta. Ale tak, pamiętam doskonale te momenty, kiedy słuchało się listy przebojów programu trzeciego i świat redukował się do listy programów, do listy przebojów programu trzeciego. Ja oczywiście również miałam swój notes ze wszystkimi notowaniami, starannie kolorowany czterema kolorami oznaczającymi spadki, nowości, skoki do góry i pozycje niezmienione, więc też jestem z tych, szanowni państwo. anna.gacek@polskieradio.pl w temacie wspomnień i tego, czym dla państwa jest radio dziś w Dniu Radia. Ale teraz 23 minuty po 10 zmienimy temat. Ostatnie doniesienia naukowców badających mózg mówią o tym, że nowe połączenia w mózgu właśnie powstają nawet w dojrzałym wieku. A to oznacza, że możemy uczyć się nowych rzeczy nie tylko w młodości. Pytanie, czy z tego korzystamy? Nasz mózg ma ogromne zdolności. Wykorzystując je, jeszcze całkiem niedawno byliśmy na przykład w stanie policzyć coś w pamięci. Dzisiaj już niekoniecznie. 4 razy 4 to? 4 razy 4 to 8, to 8. To może jednak coś łatwiejszego? A 5% ze 100? Więcej niż 40 na pewno. Jak już nieraz udowodnili twórcy kanału Matura to bzdura, wydobywanie informacji z naszej głowy czasami bywa bardzo trudne. Ale w sumie można liczyć na kalkulatorze, więc po co się przejmować? Ale idźmy dalej. Bo na przykład w tej chwili translatory są coraz bardziej doskonałe. Dr Konrad Maj, kierownik Centrum Innowacji Uniwersytetu SWPS. W tej chwili się już pojawiają na rynku takie translatory, gdzie my mówimy do danej aplikacji jakiś komunikat w swoim własnym języku i ona komunikuje w języku obcym, po angielsku czy nawet po japońsku, i możemy sobie wyobrazić, że coraz będzie więcej takich sytuacji, kiedy po prostu idziemy sobie gdzieś za granicą, tak, do sklepu, do restauracji, mówimy w swoim języku, ona tłumaczy i mamy problem z głowy. Więc to jest poważny kłopot, że ludzie zaczną uznawać, że no po co to jest w ogóle nam potrzebne, to jest po prostu strata czasu. No to jest niepokojące. Niektórzy mówią, że no dobrze, ale to być może nam pozwoli rozwijać się w innych zakresach, być może będziemy się uczyli innych kompetencji w tym czasie, a nie tam ślęczenie nad książką i uczenie się jakiegoś języka obcego. No ale to nie jest to samo, jak doskonale sobie z tego zdajemy sprawę. Jakby uczenie się języka obcego, nauczenie się go pozwala nam wejść w bliższy kontakt z drugim człowiekiem, a jeśli aplikacja pośredniczy, no to co w sytuacji, kiedy ona z jakiegoś powodu będzie nieużyteczna. Być może za 20 lat nie tylko nie będziemy musieli uczyć się języków, ale nawet umiejętność prowadzenia samochodu będzie całkowicie niepotrzebna. Już dzisiaj samochody na przykład same parkują. Ludzie już w tej chwili coraz częściej mają w samochodach rozmaite czujniki, kamery, sensory i inne cuda techniki, które ułatwiają parkowanie, no to w pewnym momencie przestaną być tym po prostu dobrzy. W tej chwili sporo, zwłaszcza takich kierowców starszej daty, którzy tego nie potrzebują, którzy nie używają żadnych technologii. Dla nich to nie stanowi problemu, ale za jakiś czas, kiedy czujniki parkowania będą standardem, no to wtedy no niestety, ale jeśli one czasami nie będą działać, powiedzmy, czy w jakichś okolicznościach, kiedy będziemy jechać samochodem bez takich czujników, to możemy się pogubić. Więc to jest niestety tak, że technologia nas zwalnia często z myślenia, często powoduje to, że my danych kompetencji po prostu nie potrzebujemy, nie używamy. Technologia rozwija się cały czas, ułatwiając nam życie. A co na to nasz mózg? Rozwija się czy zwija? Mnie szczególnie niepokoją takie technologie, które nas bardzo mocno pilnują i nie pozwalają nam samemu wykształcić jakichś mechanizmów samokontroli. Są na przykład takie aplikacje, które można sprzęgnąć z lodówką i na przykład w momencie, kiedy my nie jesteśmy zbytnio aktywni fizycznie, no to ta aplikacja przekazuje te dane do lodówki i ta lodówka nam zamyka dostęp do siebie. Więc to wydaje się trochę takie zabawne, ale też i przerażające. Bo w istocie my powinniśmy dążyć przecież do tego, żeby samemu uczyć się samokontroli, uczyć się samemu tego, że powinniśmy się zatrzymać na przykład z jedzeniem, a nie, że do tego potrzebna nam jest jakaś aplikacja i to ona wymusza na nas pewne zachowanie. I te właśnie zanikające umiejętności wśród ludzi, jakie one są, sprawdzała Gabriela Dormetko. down and go. And step aside the peace of the circumstance. Gotta wash away the taste of every day. No i za to też widzę po listach, kochają Państwo radio, że można usłyszeć tę piosenkę za 28 minut. 11. Evidence zespołu Faye No More. Pisze pan kapitan Krzysztof, pozdrawiając nas serdecznie z Oceanu Indyjskiego. Panie kapitanie, naprawdę nas pan zaraz słucha na Oceanie Indyjskim, że najbardziej utkwiło mu w pamięci, jak ze słuchawkami na uszach śledził listę przebojów oczywiście w sobotę w trakcie oglądania filmu siedząc w drzwiach pokoju. I pan Krzysztof, pan kapitan Krzysztof pisze dalej. A już w ogóle jak kiedyś się dodzwoniłem, aby odgadnąć pierwszą piątkę, zgadłem miejsca pierwsze, drugie i trzecie, a czwarte i piąte pomyliłem miejscami. Gdybym nie pomylił, chyba wygrałbym płytę UFO. Oczywiście najwięcej wspomnień płynie w temacie właśnie listy przebojów programu trzeciego. Nic dziwnego, też dołączam do tych wspomnień. Opowiadałam właśnie Kasi Stopadczyk, że będąc dzieckiem kiedyś również zadzwoniłam do listy przebojów programu trzeciego, po czym postanowiłam spalić się ze wstydu. anna.gacek@polskieradio.pl. Czekam na Państwa wspomnienia związane z Dniem Radia. A może mają Państwo ochotę dzisiaj radio odwiedzić? Dziś o 19 w programie trzecim w studiu imienia Agnieszki Osieckiej koncert Grażyny Augustik. Mamy dla Państwa zaproszenia na ten koncert. 22 i 7 trójek. Proszę do nas dzwonić. Grażyna Augustik dziś o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. 22 i 7 trójek. Mamy zaproszenia. Never gonna be Obiecałam w aksamicie, że sięgnę po tę piosenkę, bo ilekroć po nią sięgam, zawsze jest ktoś, kto słyszy ją pierwszy raz. Niestety tym razem sięgam po nią z najsmutniejszego powodu. Kilka dni temu dotarła informacja o śmierci Shona Smitha, wokalisty właśnie tego zespołu, grupy Satchel, który bardzo aktywnie w latach 90. działał na muzycznej, alternatywnej scenie Seattle, stąd to więcej niż tylko ta grupa, ale pomyślałam, że właśnie sięgniemy po ten jego jednak najważniejszy muzyczny projekt, chociaż w aksamicie słuchaliśmy muzyki innej formacji Brat. To wszystko oczywiście wspomnienia lat 90., a ten zespół to Satchel. To miała być wielka nadzieja sceny alternatywnej, sceny Seattle i to była jedna z tych nadziei, bo są i takie historie, gdzie niby wszystko było tak, jak miało być, a jednak się nie spełniło. Jednak się nie udało. Ja tę piosenkę po raz pierwszy usłyszałam na ścieżce dźwiękowej filmu Beautiful Girls i za chwilę wrócimy na tę ścieżkę dźwiękową, ale wcześniej jeszcze jeden list. Napisał pan Artur. Słuchając listy przebojów programu trzeciego w latach 80. pewnego razu zadzwoniła pani pod trójkowy numer 280328 i powiedziała, że jej numer telefonu to 280828 i była już zrozpaczona, że ciągle dzwoni jej telefon i nie ma już siły odpowiadać, że numer do trójki to 280328, a nie 280828. Pan Marek Niedźwiecki potwierdził to i poprosił panie telefonistki, żeby poprawnie wybierały numer telefonu. A ja przy okazji dowiedziałam się, jaki był kiedyś numer telefonu do programu trzeciego. Nie wiedziałam tego. 280328. No proszę. Dzisiaj 22:07, ale widzę, że już wszystkie zaproszenia na koncert Grażyny Augustik rozdane. Janek kiwa głową, ale ten numer jeszcze państwu się przyda. Przypominam, że przed nami jeszcze kolejne rozdawnictwo kubków Kocham Radio. Wszak dziś celebrujemy Dzień Radia. Zgodnie z obietnicą wracamy na ścieżkę dźwiękową filmu Beautiful Girls. We'll be right back. I oczywiście posypały się listy, że dawny numer telefonu do trójki to były 2 łosie, 0, 3, 2 łosie. I to już pamiętam. Dziękuję za wszystkie listy i za wspomnienia. Przed chwilą Afghan Weeks, ich wersja Can't Get Enough of Your Love. To ze ścieżki dźwiękowej filmu Beautiful Girls. A właśnie, filmy. Dobry na to czas. Za kwadrans 11. 22. przegląd filmów o sztuce w Zakopanem. I tam się przenosimy. W Zakopanem jest Ryszard Jaźwiński. Dzień dobry. Dzień dobry. Jestem o tej porze zwykle w Miejskiej Galerii Sztuki w Zakopanem. W studiu Trójki mój kolejny gość i gość też przeglądu, Maria Nockowska. Dzień dobry, witam. Scenarzystka filmu, który wczoraj w uroczysty sposób otworzył 22. przegląd filmów o sztuce, to Maksymiuk, koncert na dwoje. Wyjaśnijmy może tytuł od razu, dlaczego na dwoje, bo pierwotny pomysł był chyba nieco inny. Tak, pierwotny pomysł to miał być klasyczny, biograficzny dokument poświęcony znakomitemu twórcy, znakomitemu dyrygentowi, kompozytorowi, niegdyś pianiście. A przede wszystkim twórcy, który już w latach 70. wdarł się przebojem nie tylko na sceny koncertowe polskie, ale również i na sceny europejskie i światowe, lata 70., 80. To mniej więcej 90. pewnie wszyscy wiedzą, tak. Oczywiście mówimy o Jerzym Maksymiuku. Tak. Natomiast w momencie, kiedy poznaliśmy maestro Jerzego Maksymiuka, zaczęliśmy pierwsze zdjęcia kręcić, okazało się, że bardzo istotną rolę w jego życiu, zarówno w tak zwanym życiu realnym, ale również jakby w życiu artystycznym, pełni jego żona Ewa Maksymiuk. Ja to określam, że niejako pani Ewa Maksymiuk wtargnęła do naszego dokumentu i po iluś tam nakręconych godzinach materiałów stwierdziliśmy, że być może ona winna być również drugą bohaterką tego filmu. No i tak też się właśnie stało. Koncert na dwoje. Tak, tak. Uroczysta premiera, taka ogólnopolska, miała miejsce nie tak dawno, oczywiście w Polskim Radiu, w studiu imienia Lutosławskiego, tak. Jutro film, to ważna informacja dla wszystkich, nie tylko tych, którzy są z nami w Zakopanem, wchodzi na ekrany kin, oficjalna premiera tego dokumentu. Ale jedna zauważalna cecha filmu, to pomyślałem sobie, chyba już nie można być bliżej bohaterów filmu. To jest bardzo intymny dokument. Tak. Myślę, że udało nam się dotknąć osobowości pana Jerzego, dotknąć. Spróbowaliśmy ją pokazać, ją, tęże osobowość maestra, również jego relacje z ludźmi i to nie tylko z ludźmi sztuki. Spróbowaliśmy pokazać jego relacje z żoną, a udało nam się, sądzę, to dzięki temu, że po prostu pani Ewa i maestro Jerzy Maksymiuk zaakceptowali nas. Przychodziliśmy do nich, gawędziliśmy. Właściwie tak potem, bez ograniczeń, a prawda? A potem nienachalnie stawialiśmy kamerę, oczywiście za którąż to stawali bardzo dobrze operatorzy. Głównym autorem zdjęć jest Andrzej Wojciechowski. I niejako podglądaliśmy ich. I państwo dali nam carte blanche na rejestrowanie tego, co się i między nimi dzieje, i również tak samo maestro pozwolił się podpatrywać w różnych sytuacjach. No stąd sceny, które pojawiają się w tym filmie, takie jakby ni stąd, ni zowąd, na przykład scena u Krawcowej, która no, po prostu bardzo, bardzo zabawna. Dosyć żywiołowe reakcje publiczności. Scena, która pojawiła się ni stąd, ni zowąd. Oczywiście w życiu nie była zaplanowana w scenariuszu. Przyjechaliśmy do państwa Maksymiuków i nagrywaliśmy takich domowo, ich przegawędki, reakcje, relacje Jerzego z jakichś tam koncertów, opowieści o stosunku Jurek, orkiestra, o jego różnych dylematach artystycznych. I w pewnym momencie Ewa mówi, żegnając się z nami, no musimy się spieszyć, bo jedziemy no tak, do trzeba się ubrać pani na koncert. Krawczyni. Tak. No więc my usłyszeliśmy i poprosiliśmy się, możemy się podłączyć. No i tak powstała jedna, myślę, z bardziej uroczych scen. Ale ja też nawet sobie pozwalam na takie określenie, że właściwie dostaliśmy od państwa komedię dokumentalną. To jest oczywiście już za sprawą tej niezwykłej, charyzmatycznej, ale też nieprzewidywalnej osobowości Jerzego Maksymiuka. Film się świetnie ogląda i takie też były wczoraj reakcje tutaj w Zakopanem. Tak, no dla nas, jako dla twórców, to jest to przeogromna frajda, jak w trakcie projekcji słyszymy śmiechy. Jak potem no, osoby, które chcą zabrać głos w dyskusji, dziękują nam za ten film i wygłaszają miłe dla ucha pochwały. Natomiast sądzę, że widz wychodzi z tego filmu tak pozytywnie naładowany. Tak, absolutnie. Że zobaczył kawałek, to może takie słowo na wyrost, kawałek dobra, że między ludźmi istnieje taka przecudowna symbioza, że jest to film o artyście, ale jest to o sztuce, o człowieku no, pomazanym, genialnym, ale również jest to film o międzyludzkich relacjach, o parze ludzi, którzy dobrali się jak te platońskie połówki. Jest to film o miłości. Przede wszystkim. I za ten film dziękujemy. Przypominam, jutro na ekranach kin, zapewne raczej w kinach studyjnych, ale już w całej Polsce, Maksymiuk, koncert na dwoje. Reżyserem filmu jest Tomasz Drozdowicz, a moim gościem tu w Zakopanem podczas przeglądu filmów o sztuce była autorka scenariusza Maria Nockowska, zresztą autorka wielu scenariuszy polskich dokumentów. Dziękuję bardzo za to spotkanie. Bardzo. Ryszard Jaźwiński z Zakopanego. Dziękujemy.